9. วิปาลาสสูตรว่าด้วยวิปลาสภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา 4. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสสี่ประการนี้สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง 2. สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ 3. สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา 4. สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสสี่ประการนี้แลเหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิทำลายมีจิตซัดสายสำคัญผิดหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหมายรู้ในสิ่งที่ไม่งามว่างามสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดอยู่ในเครื่องประกอบของมารไม่มีความเกษมจากโยคะประสบกับความเกิดและความตายท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏก็ในการใดพระพุทธเจ้าผู้จุดประกายให้แสงสว่างเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นพระองค์ย่อมประกาศธรรมนี้ที่ให้สัตว์ถึงความดับทุกข์สัตว์เหล่านั้นผู้มีปัญญาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นกลับได้ความคิดเป็นของตนเองได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาได้เห็นสิ่งที่ไม่งามว่าเป็นของไม่งามยึดถือสัมมาทิฏฐิพ้นทุกข์ทั้งหมดได้วิปลาสสูตรที่9จบอุปกิเลสสูตรว่าด้วยสิ่งมัวหมองภิกษุทั้งหลายสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองสี่ประการนี้สิ่งมัวหมองสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เมฆเป็นสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง 2. หมอกเป็นสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง 3. ควันและฝุ่นละอองเป็นสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง 4. ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองสี่ประการนี้แลเช่นเดียวกันแลอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองสี่ประการนี้อุปกิเลสสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งดื่มสุราและเมรัยไม่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย นี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่หนึ่ง 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรมไม่เว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรมนี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์มัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สอง 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งยินดีทองและเงินไม่เว้นขาดจากการรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์มัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สาม 4. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพไม่เว้นขาดจากมิจฉาชีพนี้เป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์มัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองสี่ประการนี้แลสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถูกราคะและโทสะปกคลุมถูกอวิชชาหุ้มห่อยินดีรูปที่น่ารักดื่มสุราและเมรัยเสพเมถุนเป็นคนมืดบอดยินดีทองและเงินสมณพราหมณ์พวกหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ตรัสอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัวหมองไม่สง่าไม่ผ่องใสเป็นที่รู้กันว่าไม่บริสุทธิ์มีทุลีถูกความมืดปกคลุมเป็นทาสแห่งตัณหาถูกตัณหาชักนำให้อัตภาพหยาบเจริญเติบโตย่อมยินดีการเกิดใหม่อุปกิเลสสูตรที่10จบโรหิตสวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สมาธิภาวนาสูตร 2. ปัญหาพยากรณสูตร 3. ปฐมโกฏฐครุสูตร 4. ทุติยโกฏฐครุสูตร5. โรหิตัสสะสูตร 6. ทุติยโรหิตัสสะสูตร 7. สุวิทูรสูตร 8. วิสาขสูตร 9. วิปลาสสูตร 10. อุปกิเลสสูตรปฐมปัณณาสจบสองทุติยปัณณาส 1. ปุญญาภิสันถวรรคหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศล 1. ปฐมปุญญาภิสันถสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่1เหตุเกิดที่เมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล4ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจห่วงบุญกุศล4ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 2. ภิกษุชั้นบิณฑบาตของทายกใดละถึง 3. ภิกษุใช้สอยเสนาสนะของทายกใด 4. ภิกษุบริโภคกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล4ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจการที่จะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศล4ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาใ

สามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาผีเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนพัญญาของเขาเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามมีใจถูกความตระหนี่อันเป็นมลทินครอบงำด่าและติเตียนสมณพราหมณ์สามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาผีเป็นอย่างนี้แลสามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาเทวดาเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์แม้ปัญญาของเขาก็เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์สามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาเทวดาเป็นอย่างนี้แลขหบดีและขหปตานีการอยู่ร่วมกันสี่อย่างนี้แลสามีพัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทุศีลตระหนี่ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลตระหนี่ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ส่วนพัญญาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตระหนี่พัญญานั้นชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตระหนี่ส่วนพัญญาเป็นผู้ทุศีลตระหนี่ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์พัญญานั้นชื่อว่าเป็นผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาส่วนสามีและพัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาคำไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกมีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่ายรักใคร่ไม่คิดร้ายต่อกันทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้มีศีลและวัดเสมอกันสวยอารมณ์ที่น่าใคร่ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลกปฐมสังวาสสูตรที่3จบทุติยสังวาสสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายการอยู่ร่วมกันสี่ประการนี้การอยู่ร่วมกันสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สามีผีอยู่ร่วมกับพัญญาผี 2. สามีผีอยู่ร่วมกับพัญญาเทวดา 3. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาผี4. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับพัญญาเทวดาสามีผีอยู่ร่วมกับพัญญาผีเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามมีใจถูกความตระหนี่อันเป็นมลทินครอบงำด่าและติเตียนสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ปัญญาของเขาก็เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามมีใจถูกความตระหนี่อันเป็นมลทินครอบงำด่าและติเตียนสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนสามีผีอยู่ร่วมกับพัญญาผีเป็นอย่างนี้แล

นับแต่เวลาที่ข้าพระองค์นำนกุลละมาตาขหปตานีมาข้าพระองค์ไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจนกุลละมาตาขหปตานีไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าพวกข้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้นกุลละมาตาขหปตานีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่นกุลละปิตาคหบดีหนุ่มนำหม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวมาหม่อมฉันไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจนกุลละปิตาคหบดีไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าพวกข้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีและคหปตานีถ้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายหวังจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งสองฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายนั้นย่อมได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาคำไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกมีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่ายรักใคร่ไม่คิดร้ายต่อกันทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้มีศีลและวัดเสมอกันสวยอารมณ์ที่น่าใคร่ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลกปฐมสมชีวีสูตรที่5จบทุติยสมชีวีสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายถ้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายหวังที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งสองฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายนั้นย่อมได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาคำไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกมีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่ายรักใคร่ไม่คิดร้ายต่อกันทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้มีศีลและวัดเสมอกันสวยอารมณ์ที่น่าใคร่ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลกทุติยสมชีวีสูตรที่6จบสุปวาสาสูตรว่าด้วยสุปวาสาโกริยธิดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของโกริยราชสกุลชื่อปัจจเนละแคว้นโกริยะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของสุปวาสาโกริยธิดาประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นสุปวาสาโกริยธิดาได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนพระผู้มีพระภาคให้อิ่มหนำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จากบาทแล้วสุปวาสาโกริยธิดาจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสุปวาสาโกริยธิดาดังนี้ว่าสุปวาสาอริยสาวิกาผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิฆาหกฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อายุ 2. วรรณะ 3. สุขะ 4. พละครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ ครั้นให้สุขะแล้วย่อมมีส่วนได้สุขะอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์สุปวาสาอริยสาวิกาผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิฆาหกทักษิณาคือโภชนะที่อริยสาวิกาให้ซึ่งปรุงอย่างดีสะอาดประณีตสมบูรณ์ด้วยรสชื่อว่าให้ในท่านผู้ปฏิบัติตรงประกอบพร้อมด้วยกิริยามารยาทถึงความเป็นใหญ่ทักษิณานั้นเชื่อมต่อบุญกับบุญเป็นทักษิณามีผลมากที่พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทรงสรรเสริญชนผู้ระลึกถึงยันเช่นนั้นเกิดความยินดีเที่ยวไปในโลกกำจัดมลทินคือความตระหนี่พร้อมทั้งรากเหง้าไม่ถูกใครนินทาย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์สุปวาสาสูตรที่7จบสุทัตตะสูตรว่าด้วยสุทัตตะขหบดีครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกขหบดีดังนี้ว่าขหบดีอริยสาวกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิฆาหกฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ1อายุ2วรรณะ3สุขะ4พละครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วละถึงครั้นให้สุขะแล้วครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ขหบดีอริยสาวกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิฆาหกผู้ให้โภชนะโดยเคารพตามเวลาอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้ชื่อว่าเพิ่มให้ฐานะสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละนรชนผู้ให้อายุวรรณะสุขะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ที่ตนเกิดสุทัตตะสูตรที่8จบโภชนะสูตรว่าด้วยทายกผู้ให้โภชนะภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิฆาหกฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ1อายุ2วรรณะ3สุขะ4พละครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วละถึงครั้นให้สุขะแล้วครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายถ้ายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิฆาหกผู้ให้โภชนะโดยเคารพตามเวลาอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้ชื่อว่าเพิ่มให้ฐานะสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละนรชนผู้ให้อายุวรรณะสุขะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ที่ตนเกิดโภชนะสูตรที่9จบ